Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta... Evet, bu nasıl bir program? Değişik bir program. İlginç. Bu. Yani grupların her biri esasında birkaç tarzda hard rock programı diyelim buna. Hard rock'ın değişik tarzları. Evet, aynen. Yani örneğin alternatif rock'a bile gidiyoruz en sonunda. Hard rock alternatif rock'a herhalde en yaklaştığı en noktadır Slive'a. Evet, ama bunun yanında ilk grubumuz olan Ohrenfeind Almanlar. Yani o da gidiyor. Lemmy tarzı. Hatta ne Southern rock. Tamam. Evet, doğru. Southern rock. Yani blues diyelim. Southern rock. Southern rock'ın gene hard rock'a en yaklaştığı nokta. Aynen. O nedenle değişik bir hard rock programı bekliyor yani sizi. Yani en yumuşağından en öteki sert nokta ucuna kadar aslında geniş bir yelpazeyi parçalar evet. Ve gruplar sunacağız size. Evet. İlk grubumuz dediğim gibi bir Alman grubu. Bence hani sürprizi daha birinci grupta evet, yapıyoruz. Evet. Yani ya bir de programın sürprizi bu. Normalde İngilizce dışında da gruplara çok yer vermeyiz. Çünkü evet. Hani yani dilleri bazen çünkü müzik içerisinde. Yani İtalyanlar gerçi çok başarılı bu konuda ama. Tabii İtalyanca biz... çok hoş bir dil. Evet, abi evet, yani. Evet. O kadar melodik bir dil ki. Ama onlar da power metal çaldıkları için aynen. Biz biraz aynen. Şey duruyoruz. Yok yani hard rock'ta dediğin gibi ben ilk defa İngilizce dışında bir dilim bu kadar güzel uyduruldu. Şimdi bu bir Alman grup, Ohrenfeind adı üstünde. Zaten başında söylediğim gibi şimdi Almanlar değişik adamlar. Örneğin Die Ärzte diye bir topluluk vardır Almanya'da. Evet. Yani hani sen ben biliriz ama Almanya dışında pek bilinmez. Yok. Bu adamların Almanya'da takılıp kalmalarının nedeni sadece Almanca müzik yapmalarıdır. Aynen. Ama bayağı iyidirler. Tarzlarında da bayağı yetkin adamlardır. Ama Almanya'nın dışına çıkamamışlardır. İşte Ohrenfeind'da bizim şu anda bu program için bulduğumuz gerçekten tarzında... Zaten öyle bir grup 94'ten beri 94'ten müzik, yapıyor, beri müzik yapıyorlar dediğin gibi ve 5. albümleri... Yani 20 sene. Yani örneğin Southern Rock dedik ama bunun yanında Rose Tattoo, AC/DC de seviyorsanız tabii, bu tabii, adamları tabii. Dinlersiniz. Vokal tarzı zaten size inanılmaz tanıdık gelecek. Yani örneğin Lemmy'nin... Daha temizi diye düşündük ama bunun yanında şey de var. Yani örneğin ben de Brian Johnson'ın benziyor. Daha genci evet. Gibi daha yani nasıl derler temizi gibi geldi. Daha genci ama sanki biraz daha fazla sigara tüketmiş hali gibi de. Yani şey tam benim sevdiğim işte bu blues gırtla bir de yanında distorte ses de kullanması. Yani o hani blues'a uyuyor bu. Çünkü blues söylüyorum deyip de hani böyle dümdüz yok, vokal yapan yok. Vokalist pek bilmiyorum ünlü olup. Yani düz yani bu yapan. Adamın zaten yani power metal söylediğini de düşünsene. Uymuyor. Düşünemiyorum abi yani uyacağını. Ya da heavy metal. Heavy metal. Şey. Olmaz, yani. olmaz dediğin bir, gibi. İşte ona ilginç except. Hani UFO var yani. Hani... UFO zaten tarzı içinde, şeyi içinde. Yani dediğin gibi UFO bir tane. Yani Phil evet. Mogg gibi bir vokalist. Dediğin gibi Accept de, o da Dirk Schenker'de, o da öbür uçta. Yani buna yakın, benzer hani heavy metal içerisinde diyorum ama. Yok hayır şeysin. Yani değişik vokalleri evet, tarzlarına... Evet. Oturtmak anlamında söylediğinin farkındayım. Güzel yani çok güzel söylüyorsun. Örneğin ben birazcık da işte bu punk'ta şeyi beğenirim. Punk müzik dinleyemediğini bilirsin. Hayır ama vay anam vay. Danko Jones vardır örneğin. Danko Jones'un da tarzı. Yani Danko Jones tabii tam punk demeyelim ona. İşte, alternatif işte metalle alternatif punk karıştırıyor. Arasında. O da çok böyle o tarzı. Onda da solo mola yok ya. Aynen, melodi yok. Orada işte yok. Biraz aynen. Şey yapıyor. Yani, tam vokal. Yani albüm kayıt kalitesi çok güzel. Parçaların gerçekten hani düzenlenmesi ve yani yorum şekli çok güzel ama abi melodi olmayınca da bir yere kadar yani. Dediğin gibi melodik açıdan daha şey. İşte orada biraz punk'a geçiyor zaten. Bir şey üzerine, bir melodi üzerine bir şarkı yazıyor adam. Ve her iki senede bir albüm çıkarıyor. Geçen sene çalmıştık. Bu sene henüz çalmadık. Herhalde bu seneyi boş geçer. Ohrenfeind'in bir özelliği daha her albümde aşağı yukarı Flash Ostrock dışındaki bütün elemanlarının değiştirmesi. Hayır doğru söylüyorum değil mi? Flash Ostrock. Hayır Chris Laut özür dilerim. Evet, evet. Chris Laut basçı dışındaki bütün elemanları değiştirmesi. Zaten 3 kişiler. Yani Chris Laut gerçekten grubun baskın elemanı olarak gözüküyor ve belli bir kaliteyi de tutturuyor. İstersen programa başlayalım çünkü evet. Çok bildik gruplar gelecek ardından. Örneğin ikinci Dougie White'a geçeceğiz. Ama eşsiz Almancan'dan bir parça anonsu ben bekliyorum. Peki ben bakalım. Orm Feind'in Auf die Fresse ist umsonst albümünden Rock'n'Roll Sechs Göttin. Sechs Göttin. Evet, yani evet. Gerçekten ilginç bir şey, deneme. Almanca da çok güzel oturmuş. Ne güzel oturmuş ya. Adam böyle şey gibi, hikaye okur gibi bize şarkıyı gayet güzel bir şekilde okudu ya. Aynen. O çok yani, hoş. Çok beğendim bu grubu. Ben de yani bu bir şekilde benim sık çaldığım gruplar arasına girecek ve daha yeni keşfettik. Orm Feind'in 4 tane daha albümü var. Bu arada bizim daha çalmadığımız bakarız onlara da. Evet, sırada Dougie White var. Senin son dönemde biraz uzaklaştığın. Evet, yani Michael Schenker da solisti ve gerçekten harika Scorpion söyleyip hiç UFO söyleyemedi adam çünkü gerçekten. Ama zor değil mi ya? Çok zaten. Tenor. Evet. Bu kadar yani. Tenor bir adamın Phil Mogg'u bir Miles şekilde Kennedy'de, emüle etmeye çalışması yani zor. Yani bizim Slash'te, Miles Kennedy'de yaşadığım sen orada yaşamışsın. Aynen, birebir. Yani olmadı. Şey yapamadık yani, hissedemedik ki Michael Schenker harika solo attı. Ayıktı. Peki tenor sololar mı attı? güzel soru. Hayır. Tam şey. Orta. Ne yazık ki yani işte zaten o şeyi oturtturamadılar bir türlü. Yani Dougie White sesinde söylemeye çalışıyor ama şarkıyı orijinal notasında çalıyorlar. Yani şey oluyor. Adını söyle zor, o nedenle şarkılar zorlama gitti. Yani şey atmadı soloyu. Sen güzel soru sordun. Adamın sesine uygun daha üst notadan bir şey miydi? Solo muydu? Hayır. Orijinal soloları attı. Hmm. Ve birebir yani çok da başarılıydı. Özellikle Only You Can Rock Me, Rock Me. Bir de Rock Bottom'daki solo müthişti yani. Evet, evet. Ama solist olmadı. Ay işte Slash'te bir artısı tabii adam yani çok da tecrübeli olduğu için Slash dünya gruplarının. O zaten yani, bir de Miles Kennedy'yi de grubuna aldı. Evet evet evet. Yani. Ama şöyle bir hani canlı da dinlediğimde şöyle bir enteresan şey var. Miles Kennedy gerçekten inanılmaz bir tenör ve atonel oluyor artık. Hani yani şeye kaybediyor şeyini. Geri yani Sweet Child'da bir atonel olan hani yukarıda surtene oluyor yani evet. Artık hani yukarıya doğru çıkıyor. Bilmiyorum onu adam bir şekilde topladı. Nasıl topluyor? Bas bölümlere iniyor ve soloyu bas bölümlerden devam ettirmeye çalışıyor ve böylece orada kontrast seyirci. Evet aynen. Yani onu çok iyi toparladı. Zaten gerçekten bu kadar iyi olacaklarını beklemiyordum hani live'da. Ama ben yine de Miles Kennedy'yi yarım saat sonra dinlemesi biraz zor olmuyor. Zorlaşıyor değil. Diyorsun. Ki Axl Rose'u ben çok severim. Onu bile yani 45 dakika sonunda insan yoruluyor ki Miles Kennedy. Aynı şeyi de Dougie White'da yaşamıştık işte evet. Michael Schenker'da. Şimdi Dougie White ilk grubu La Paz'la yeni bir albüm çıkardı. Süper bir albüm. Esasında 2012'de bir Granite çıkarmışlar. Senin ağzını açık bıraktırdı burada. Yani ben gerçekten... yani beklemiyordum. Ama esas da beklemiyordum. Şöyle diyeyim sana. Ya şey dedim ya sana. Abi bu şu albüm 1982'de çıksa şunun solisti de Ronnie James diyor. Formda bir Ronnie James diyor olsa herhalde efsane bir albüm olabilirdi. Aynen. Rainbow yani, albümü Rainbow olarak. Rainbow albümü olarak. Tabii buna bir tabii şey Richie Blackmore faktörünü de ekleyeceğiz. O birazcık alacak, toparlayacak şarkıları da. Zaten gitar buna Richie açıdan, Blackmore açıdan olarak eklesen bu albüm uçar diyorsun. Yemedi yanında yat. Evet yani o açıdan benim için gerçekten yani Dougie White'dan uzaklaştım doğru fakat Dougie White'ın La Paz'da böyle bir şey yapabileceğini. Çünkü Granite albümünü dinledik. Bu ya, kadar Dougie parlak White değildi. Zaten şeyde iyi. Yani albüm kayıtlarında adam gerçekten evet. Başarılı. Şimdi, hani adam iyi müzisyen laf, Ömer. Evet, evet. Sahnede de kötü değildi. Yani Scorpions'ları cayır cayır söyledi. Ama yani. Yani bence sahnesi kötü. Evet. Çok erkek egemen bir sahne duruşu var. Bravo, baktığında bravo, hani şey. Bravo. Ki onlar var yani gibi, Deep Purple, evet. Led Zeppelin, evet. Rainbow tarzı müzik yapan gruplarda o kadar erkek duruş. Ronnie James diyor onu ne güzel. İşte Ronnie James diyor diyorum ama anlamda. Jolene Turner onun evet, şey evet, ne güzel evet. O yumuşaklığı aynen, nasıl verir değil aynen, mi? Aynen, yani o aynen. Saçlarla şeylerle bakışlarla yani gerçekten şeye adını söyle seyirciye dişi seyirciye özellikle evet. Çok hitap eden bir solist. Aynen. Yani sahnesini çok beğenmem ama albümlerdeki başarısı ki Rainbow'un 95 yılındaki albümünde de hani gerçekten başarılıydı bence. Evet. Wolf to the Moon'du değil mi evet, o albümün evet, adı? Evet. Ben severim ama hani hatırladım çok da hit yok, parçaları yok açıkçası. Hiç dinlemedim aşağı yukarı. Bir Wolf to the Moon'u bilirim o kadar yani o albümden demek ki beni de etkilememiş. Evet harika bir albüm. İstersen bu devam edelim programa. Evet Dark and the Light albümlerin ismi Little Black Book of Songs da parçaların adı. We'll be right back. Evet. Dougie White ne kadar iyi bir stüdyo müzisyeni olduğunu gerçekten şu evet, evet. Fade Out'ta da yani çok iyi görüyorsun ya. Yani adam araya giriyor. Ama tam topladı. 80'ler dönemi vokalisti zaten. Evet, evet. Hani her halinden evet. belli. Yani bu çok iyi. 80'lerde çok iyi bir albüm olur bu. Yani inan bana. Şimdi değil mi? Ay abi, biz 80'lere çok yatkın oldu adamlar olduğumuzdan çok beğeniyoruz bunu. Bizden az var diyorsun. Şuna. Dinozordan az var diyorsun. Yani şüphen mi var? Kanadalı grup Mary's Guns'a geçiyoruz. Sen bilgi bulabildin mi? Adamlar da bilgi British, de yok. British Columbia'danmışlar. Bölgesindenmişler. Almanca bilgiler. Onun için Almanca'dan yani şey işte yani örneğin bulduğum bilgide albümü yorumlayan kişi Steven Tyler'a çok benzetmiş. Ben hiç benzetmedim. Ben de benzetmedim. Onun için yani bulduğum bilgilerde ne kadar var? Bir Uriah Heep'in Easy Living var diyor. Albümün en dibinde hiç dikkatimi çekmemişti. Bunu okuduğumdan dolayı buldum. Yani anlayacağın ikinci albümleri olduğunu biliyorum. 2008'de Smuggler's Cabaret diye bir albüm evet. çıkarmışlar. Bu da Mary's Guns kendi isimlerini verdikleri ikinci albüm. 99 yılından beri birlikteler. Aynen. 99 yılında kurulmuş bir grup. Yani işin içinde akustik balat bile var. It's So Easy. Çok değişik bir şarkı. Evet evet. Yani hani blues bazlı hard rock gerçekten iyi. İyi bir grup, iyi bir albüm. Evet. Ha, ayılıp bayıldım mı? Hayır. Yok. Yani belli bir süre beni keser. Ondan sonra 5. 10. dinleyişimden sonra tarihin toz raflarına. Hangisi kesmez ki seni? Ha, yani ne bileyim. Örneğin abi bazen çok takılıp kaldım. Örneğin ben bak güleceksin. Bazı albümleri ben de takılıp kalıyorum. Ha, bir ay falan dinliyorum. Bir aydır şey dinliyorum. Adını söyle. Poodles'ın son albümünü dinliyorum. Ben oturup Poodles'ın bir ay dinleyeceğimi ölsem ama başarılı bir albüm son albümünde. Ben çok beğendim. Beğenmedim. Abi işte garip. Ben de takıldım kaldım. Yani. Poodles dinliyorum sürekli. Evet. Evire çevire. Yani biraz tabii şey yani processed bir albüm. Yani ama Poodles hep öyle çalışıyor biliyorsun. Evet evet. O çok, nedenle de sahneleri zayıf kalıyor. Sahnesi yani her şeyiyle. Çok gürültülü bir de. Evet. Yani hani. Çok dolduruyorlar. Çok şey oluyor arkada. İşte Mary's Guns öyle bir topluluk değil. Daha yani hani hard rock o yalınlığını. Ama vokalistin söyleyiş tarzı ve hani ses rengi gerçekten ilginç. Yani ilginç olmuş. Abi yani zaten adamlar ana dilleri İngilizce. Amerika'nın dibi yani British Columbia dediğin sınır zaten. Evet evet. Amerika'nın şeyi. O nedenle de Amerikan etkisi bariz. Görülüyor grupta. Zaten Kanadalı kim de görünmüyor ki. Yani Fransız tarafında da hani var Fransız yani. Fransız tarafında hani birazcık daha şanson manson tarzı hani Fransız müziğine de yatmaya çalışan işte şey vardı ya neydi kadıncağızdan Celine Dion filan. Evet, hani evet. Yani hani böyle onlar birazcık şey yapmaya çalışıyorlar ki Fransa'ya öykünmeye çalışıyorlar ama rock'ta. Rock tamamen Amerikan. Tamamen Amerikan evet, etkisi evet. Şeydi baskın Kanada'da. İşte Mary's Guns da onun iyi örneklerinden bir kendini ismini verdiği albümden de Undelieve'i dinletiyoruz. Bakalım evet. Hoşunuza gidecek mi? arkadaş cayır cayır izinde aynen, diyor. İşte aynen. İzine çıkmış birisinin herhalde sevinç çığlıkları. Geri dönmeme nağmeler. Ama bir hafta sonra tıpış tıpış. Bir hafta sonra tıpış tıpış para için işe dönme. Herhalde artık onda da şey çalar. Adını söyle akustik bir balat. Evet, sırada Fox var. Fox bizi çok şaşırttı. Evet. Sen de herhalde benimle hemfikirdesin. Geçen sene çıkardı. Geçen sene 2012 albümünü çıkardı ve hiç bu albümden izler yoktu. Şey yapmış. Bu arada Fox'un ismini aldığı kişi Chakra'nın eski solisti Mark Fox. Evet, evet. Beğenmiştik o albümü. Şimdi almış o albümdeki bütün elemanları yollamış. Bence zaten yani Mark Fox şey yapmış. Ya yani stoklamış besteleri. Çünkü 2011 yılında kurulan bir gruba 2012'de bir albüm, 2013'te bir albüm yapıyorsan. Ve 2012'deki albüm kaliteli, 2013'teki evet. albüm bir tık daha süper. Üstüne. Evet, evet. Yani bu Lucifer gerçekten bence 2012'de bizim beğendiğimiz albümün üstüne koymuş. Yeni müzisyenler de çok iyi. Evet. Yani müzisyen kalitesinde de artış var. Yani bilmiyorum, ben kendi adıma konuşuyorum ama yani herhalde sen de yani zaten sen tutmazsın çeneni. Hiç katılmıyorum diye girersin lafa ama yani gerçekten örneğin bir kere burada prodüksiyonda Dennis Ward faktörü hemen gözüküyor değil mi? Aynen. Ne kadar parlak. Bir yani, kere tane tane her aynen, şey duyulabilir. Aynen, aynen, aynen. Sound süper. Müziğin yani daha doğrusu şarkıların düzenleri ve yani kendi aralarındaki dengeleri de güzel. Yani bütün iyi, albümdeki şarkılar durmuşlar. Birbirleri arasında da iyi denge var. Yani bazı mesela albümler dinliyoruz, bir parçanın kayıt kalitesiyle diğeri arasında bazen uçurum oluyor. Bunda stabil. Stabil. Sound belli. Gitar aynı tonda. Aynı. Ben öyle albümleri aynı. Daha çok seviyorum. Örneğin çok rocker işte The Answer'ı çalacağız. Yani tam rocker bir bunu albüm şarkı. Bunu başarabilen grup Aerosmith dışında ben bilmiyorum. Her parçada farklı gitar tonları ve farklı davul tonlarını kullanabilen grup biliyor musun? Yok bence. Güzel soru. Yani var, deniyorlar ama en iyi başaran ve bunu gerçekten zaten yani yapan. Aerosmith. Ama milyon dolarlar yani. Harcıyor onlar işte bir de yani öyle bir şey yani. Var. Hala yapıyorlar bak, en son albümde de onu denediler ve başardılar. Yani evet. O davul tonları evet. O gitar tonları evet. Farklı evet. Farklı. Evet. Ama çok zor bir şey yani, insanlar deniyor. Albümler yüzüne gözüne yani bulaşıyor. Yüzüne gözüne bulaştırıyor çünkü yani adamların inanılmaz ses mühendisliği evet. Var tabii yani evet. Buna baş edebilmeli. Arkalarında abi bir de yani. Ya bir de Radiohead falan var tabii, onu da es geçmeyelim. Onlar da gerçekten hani bu konuda bir dönem çok başarılılardı. Ha, değişik yani, parça. Abi şey. O apayrı bir ruh. Ama yani kayıt şeylerini seyrediyorsun, belgesellerini seyrediyorsun bu tür albümlerin. Abi neredeyse artık vokaliste yani. Albümden daha çok zaman ayırıyorlar ve albümden daha çok emek harcanıyor. Abi yani inanılmaz bir şey Ömer. Yani bir vokalist nasıl yanlış yapar? Yanlış yapma hakkı yok yani. Evet. En kötü sesli birini bile alsan öyle sokup da her kelimesini ayrı ayrı söyletiyorlar neredeyse. Yani. Evet, evet. Yani eğer arkadaşlar. Artık yanlış söylese de. Hı-hı. İşte onu düzeltiliyor. Diyorum. Onu şey yapacağım zaten. Ben söyleyeyim senden önce. Seventh Key'in yeni albümü geliyor. Seventh Key'i çok beğeniriz. Yani evet. Mike Slammer gitarda var. Ve Mike Slammer'ın prodükte ettiği yeni albüm şeyle çalışıyor. Kansas'ın eski basçısı. Adamcağızın adı gelmedi şu anda aklıma. Neyse. Kayıt aşamasını gösteriyor. Yani inan Ömer. İnan gerçekten... Bir cümle okuyor, duruyorlar. Bak burayı beceremedin diyor. Aynı aynen, senin dediğin gibi aynen. Pitch shift'le onu düzeltiyor. Ya, başka bir cümleyi okuyor. Teknoloji çok yani, fena. Abi çok ondan fena, sonra çok da yani abi ne güzel söylemiş diyoruz. Yani. Ama işte ben her zaman şeyi konuşmuyor muyuz burada? Yani sonuçta bir rock grubu live'da belli olur abi. Tabii. Gerisi iş dönüyor, yalan. İş dönüyor dolaşıyor sahneye yani. Geliyor. Ama yani bunu... Egarte eden gruplar da olmadı değil. Megadeth live'da çok kötü gruptur. Stüdyoda çok iyi gruptur ki Martin Fretman'a dahildir buna. Live'da karman çorman çalar. Evet, hani soloları. Ama live şeyde kayıtta ondan daha iyi gitarist yoktur zannedersin. İşte demek ki ödevine iyi çalışıyor. Ama o işte, şey vardır ya yani. Megadeth dünyaca ünlü grup değil mi? Tabii. İnanılmaz parçaları yok mu? Tabii. İşte arada derede kalıyorsun kardeşim, o da rock grubu, o da rock grubu ama yani ne yapayım şimdi modunda da değilim yani bazen. Yani ruhum şey yapıyor, reddediyor. Yani canlı kardeşim, hani bu işin İşi bu. Yani, canlı. Led Zeppelin'den, işte AC/DC. Doors'tan en başa dönelim tabii, hadi. Tabii, yani Jimi Hendrix'ten biz bunu öğrendik tabii, diyorum. Tabii. Bilinçaltım ve ruhum onu istiyor ama realite var. Adam da orada parçayı döktürmüş şimdi ama canlı da çalamıyor. Doğru. Doğru söylüyorsun. Yani şey oluyor zaten iş dönüyor dolaşıyor dediğin gibi. Hani canlısı iyi olmayıp da stüdyosu iyi olup çok ünlü olan grup çok az. Evet evet. Yani gerçekten ama stüdyoda çok müthiş işler çıkarmayıp canlı seyirciyi İnanılmaz işler tutabilen çok grup müthiş var. Gruplar var. Evet. Bir sürü grup var yani. Evet, evet, zaten bir sonraki programımızda o grupların en babasını yapacağız. AC/DC'den söz ediyorum. AC/DC yaklaşık 20 yıldır doğru dürüst albüm çıkarmadı. Ama ne ekmek yedi ne ekmek ama yedi. Ama kaçıncı dünya turnesini kaçıncı atıyor. Live albümü? Kaçıncı live albümü ve full stada çalıyor. Çünkü canlıda yani tek. Abi öyle blues grubu mu var? Evet, yok ki. Yani. Neyse Fox'u arada kaynadı Fox'ta. Evet, bir anda böyle daldık gene şeye. Sen istersen anons et. Evet anons edelim. Ben yani gerçekten çok beğendim albümü. Vokal de çok etkileyici bir kere. Her şey hani yerli yerinde. O yüzden Lucifer 2013 yılında çıkardıkları albümden The Answer'da parçaların adı. Fox'tan dinliyoruz. Evet, sırada bir anons var. Evet. Pek anons yapmayız ama bu gerçekten önemli bir okazyon. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kadıköy sahnede viski dinletisi var. Ama viski dinletisinden çok bu Kamil Özaydın anma gecesi. Evet. Kamil abiyi yani anmamak gerçekten imkansız. Türk rock tarihinin, Türk artık hard rock diyelim, metal diyelim, ismini siz koyun. En önemli gruplarından biridir Whiskey. Evet. Çığır açmıştır Türk, Türk müzik tarihinde. Ve o gece ben bütün metalcilerin Kadıköy sahneye gelmesi gerektiğine inanıyorum. Hep beraber Whiskey'yi analım diyorum. Evet, Kadıköy sahnede 18 Eylül çarşamba günü Whiskey sahnede. Evet, Whiskey sahnede. Şimdi Alman grubu Sinner'a geçiyoruz. Sinner ilginç bir şey yapmış. 1985'teki Touch of Sin albümü, ki iyidir, Herman Frank'la beraber, Accept'ten Herman Frank'la beraber ona. Gitmiş onu yeniden yorumlamış. Yeniden yorumlamış mı? Yorumlamış mı? Güzel ya. Soru. Yani bu yorum da değil bu. Yani resmen yeniden kaydetmiş. Aynen. Çok iyi olmuş. Tabii bunun yanında 3 tane de yeni şarkı koymuş. Yani tabii tabii. Şey, Don't Believe a Word, Blood on the Sand ve Heat of the City. Yani gerçekten Heat of the City fena değil. Değil mi? Değil. Evet, ben de güzel, ben de beğendim güzel o şarkıyı. Ben şeyi de beğendim. Don't Believe a Word'ı da beğendim. Herman Frank gerçekten o dönem özellikle Danger Zone ve Fast Decision'da Sinner'ı kaldırıp götürmüştü. Daha sonra gruptan ayrıldı. Ve biz örneğin hatırlarsın, Crash and Burn'ı çok beğenmiştik. Bu programda ilk çaldığımız gruplardan biridir Sinner. Evet, zannedersem evet. 3. 4. programda Crash and Burn'ı çalmıştık. 98-99'daki The Second Decade ile The Nature of Evil'da çok beğendiğim albümleridir Sinner'ın. Hep üzer beni Sinner. Neden üzer? Çünkü bir Scorpions, bir Accept, bir Hard Rock'ta, Emerytic Rock'ta Bonfire çıkarmış Almanya'da. Sinner kaldırıp gidemedi kardeşim. Ondan sonra ama arada konuşuyorduk ya, şey yani sonuçta baktın ve saydın grupların hepsi melodik rock. Evet. Yani çok daha melodik. Onların evet, melodik evet, oldukları evet dönemde bu aynen adamlar herhalde birazcık Sinner daha biraz şeyde kaldı. Yani aa, melodikliğin işte dışında kalınca biraz arada kaynadı. İşte Halloween'le beraber de o yeni şeye de atlayamadılar galiba. Ama Halloween de çok melodik değil mi? Evet. Baktığında yani bir power metal grubu için Halloween çok melodik bir gruptu. Ah, işte sen çok sevmezsin ama. İşte ama ondan böyle, sonra hani kafayı sallayamıyorum karşında böyle büyük bir zevkle. Ah nedir o Halloween diye. Çünkü gerçekten dinlemekte sıkıntım. Ama Sinner işte abi, Sinner'de böyle bir sıkıntım yok. Yok yok. Tabii ki yok olmaz. Yok yani. Düz çünkü. Peki. Peki yani eğer nasıl bir düz sıkıntı yaşıyor? Hayır, onda da sıkıntım varsa zaten kulaklarını baktır diyecek. Baktır diyecek. Veyahut da müzik zevkine baktır. yani şey Halloween'de bu o sıkıntıyı her zaman yaşamışımdır. Neyse, o ayrı konudur. Örneğin burada müthiş bir gitarist de var. Alex Byrot. Yani evet. Alex Byrot da. Zaten Sinner'da çalan Voodoo Circle'da elemanları evet saysak. Abi yani gerçekten ya, burada bir de 3 gitar bir kere. Yani evet, gerçekten. Ama zaten sound çok inanılmaz. Evet. Yani çok iyi oldu. Bir kere albüm eski albümden çok, yani yeni bir albüm kaydetmişler gibi aynen olmuş. Aynen öyle. Aynen. Yani hani ben dinleyince ya bu parça evet eskilere benziyor ama yok be kardeşim, yani 2000'lerin besteleri, yani 2000'lerin müziği gibi olmuş. Olmuş. Parlatmışlar. Zaten Touch of Sin, 85'teki Touch of Sin albümünde giriş şarkısını seçtik biz de. Tabii, Born tabii to Rock'ı seçtik yani, ki. Eğer zaten Sinner seviyorsanız hı-hı o yüzden de biraz seçtik. Çünkü aradaki farkı görün. Görün. Evet. Uzay evet var arada. Evet. Evet. Yani. Evet. Yani yepyeni bir albüm olmuş gibi. Bak işte. Ah işte ah. Yani ah kina. Ha bu arada soliste de yazmışım altta. Gene Simmons herhalde Sinner'a girse. Yani gayet güzel uyum sağlar. Çünkü gerçekten sanki Gene Simmons dinliyormuşum gibi hissettim kendimi ama tabii Gene Simmons hayatta böyle bir müzik, böyle bir müzikte vokalistlik yapar mı artık bilemiyorum. Sinner'ın Touch of Sin 2 albümünden Born to Rock. Rock and roll. Don't offer amnesty. Harika. Sertleştik. Evet. Doom Unit de sıra çünkü Finlandiyalı aynen. grup. Üçüncü albümünü çıkardı. Bu grup yani gerçekten 2008 yılında kurulmuş. 2009, 2011, 2013 yani gazete gibi albüm çıkarıyorlar evet, evet. adamlar 2 yılda bir. Gelecek vadeden gruplardan biriydi evet. ve başardılar. Başardılar. Gittikçe her albümde kendilerini geliştiriyorlar. Bu albüm de çok çok iyi. Yani Amorphis, Children of Bodom gibi yani tarzlarının en iyilerini çıkarıyordu Finlandiya. Doom Unit de şimdi tarzının en iyisine gidiyor. Evet, bir Amerikalı grup gibi zaten. Aynen. Ya inanılmaz. Aynen. Katatonia işte duyuyorsun biraz ama Katatonia bu düzeye... Çok kuzeyli evet. Katatonia. Evet. Yani bu tam Amerikalı. Çünkü yani bir kere alternatif metal yapıyorlar. Ve abi bir blues şeyi de var ya. Var var. Öyle, yani hard rock'a kaçıyor var. Zaten. Evet. Saf. Evet, alternatif değil. Yani heavy rock diyorsun evet, ama evet, hard rock evet, ya. Evet, evet. Hard rock öyleleri var. Ama şey yani o hani piyanoya düşmeleri hani aynen. clean gitara falan inmeleri bir Amerikalı grup yapıyor bunu. Avrupalılar bunu çok yani haz etmiyorlar, yapmıyorlar. Bir de çok da beceremiyorlar açıkçası yaptıklarında. Ya çok iyi slowlar yapıyorlar. Ya da çok iyi. Abi serti seviyorlar. Evet, serti evet, seviyorlar. Evet. Adamların tarzlarını, ya. Adamların karakterlerine daha yatkın. Ama Amerikalılar tuşa konusunda evet. gerçekten düş kalkları aynen. 10 numara. Yani çünkü... bir senkopları, bir düş kalkları. Abi işte bunlar bir de soundları daha ne olacak? Ama işte, dediğin gibi ne kaldı? Bir de müzisyenleri çok iyi biliyor musun? Ama o saydığın iki tane şey faktör çok duygu. Aynen. Ağır bastığını gösteriyor. Gerçekten işte gidiyorsun kardeşim bir şeyin içine adını söyle kazanın içine bilmem ne kaç tane sebze attığın zaman ortaya değişik bir tat çıkıyor. Evet. Amerika bu tat yani gerçekten ama Doom Unit'te Finlandiya'dan bu tadı yakalamış. O yakalayabilen bir grup çok şaşırtıcı. Vallahi dinlerken çok şaşırdık aslında. Evet yani. Evet yani övdüğümüz kadar var şarkıda da zaten siz de anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Çünkü tamam albüm övmeyi seviyoruz. Çaldıklarımızı severek çalıyoruz ama şey oluyor. Arada kötülediğimiz de oluyor. Yani ay yok tabii kötülediğimiz tabii ki var. Abi bu olmamış dediğimiz çok oluyor. Yani çalmak zorunda olduğunu düşündüğümüz gruplar. Ama Doom Unit'i en başından beri izliyoruz. Yani üçüncü albümü diğer iki albümden de iki şarkı çalınmış bu programda. Bu üçüncü şarkı ve adamlar albümleri de kısa aralarla çıkardıklarından dolayı hatırlıyoruz da işin kötüsü. Evet, evet, yani, evet. Abi bu böyleydi filan falan. Fox'a da onu yaptık ya. Onun için de gerçekten şeyiz. Yani mutluyuz. Ha mutluyuz. Göğsümüzü gere gere övüyoruz. Evet. Ben buldum çünkü. Bravo. Doom Unit'in 3 albümünden Blood of Enemies de parçaların adı. What you wanted with the blood of your enemy. Bitirelim şunu. Çok konuşma, kapatalım. Evet, ilginç bir ses. Gerçekten değişik. Güzel, bu. Güzel. Benim yani hoşuma gidiyor. Evet, Amerika'dan Saliva ile programı kapatıyoruz. Evet, aslında bu programda bayağı hit gruplarımız oldu. Evet. Ama bu en sonuncusu artık. Hani bu programın gerçekten hani son dönemde yani bu gördüğüm müzik, en iyi gruplardan bu biri. Bu müzik Amerika'da çok tutuluyor. Aynen. Yani dinlediğinizde şey yapacağız. Alternatif rock diyoruz buna alternatif ama alternatif rock. Ama alternatif rock'ın artık hard rock'a kaçan aynen, şey. Aynen. Yani tabii tabii sınırı. Değişik bir şey yani. Ben de çünkü alternatif rock'ı çok az eden bir adam değilim. Ama bu ritimde yani zıplamaz mısın? Evet. Yani Saliva'nın solisti değişti bu arada. Evet. Yeni solistle Bobby Amaro'yla ilk albümleri çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çok. Yani In It To Win It albümün adı. Daha önce Saliva dinledim. Every Six Seconds taptığım albümdür. İşte efendim Click Click Boom, Your Disease, Superstar benim harika çok sevdiğim şarkılardır diyorsanız kardeşim şu Saliva albümüne de lütfen bir şans verin. Yani bu yeni solistle olmuş bu. Olmuş. Olmuş. Hatta bence bir tık da üstünde. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama işte şey Ömer bazı ya fanatikler vardır. Görmek lazım ha, diğer albümleri ama. Fanatikler vardır abi. Derler ki işte sen nasıl bunu söylersin de efendim de Scott'un üstüne nasıl gül koklarsın diye. İşte ama yani Bobby Amaro işi becermiş. Evet, evet. Hem de bu adam davulcuymuş. O da iyi. Bazıları öyle çıkıyor biliyorsun. Evet, evet. Yani çok gitaristlerin, solistliğe geçti basçıların solist olduğunu gördük. Evet. İyi vokalistler oldu. Bir de şey ya Dave Grohl yetmez mi? Yani. Adam çatır çatır vokal yapıyor. Gitar Nirvana'dan çalıyor. Çıktı, gitar çalıyor. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol Rock'la günler dileriz. Haftaya AC/DC programımız var. Evet, AC/DC'den çok az konuşacağız. 8-9 parça çalmaya niyetliyiz. Her albümden bir parça yapacağız. Şey de tekrar söyleyelim o zaman. Whiskey konseri var. Anma evet. Gecesi. Evet. Çarşamba gecesi. Evet. 18 Eylül Çarşamba gecesi. Kadıköy sahnede. Sahnede. Görüşmek üzere diyelim. Evet. Ben orada olacağım. Evet. Ömer sen de programı geleceğim oturtabilirsen inşallah. Geleceksin. Görüşmek üzere. Saliva'nın In It To Win It albümünden She Can Sure Hide Crazy ile programımızı kapatıyoruz. İyi geceler.